ce s-ar face inima, de n-ar ști ce dragoste. Ce s-ar face inima, de n-ar ști ce dragoste. N-ar sări soarele, n-ar curge izvoarele. N-ar sări soarele, n-ar curge izvoarele. Atențiune, vă așteptăm lângă cei mai frumoși miri la dans, cu mic, cu mare, haideți că e mare sărbătoare, vă așteptăm cu dragă inimă la dans, merin. Ia-o să ne. Ce s-ar face sufletul, de n-ar ști ce iubitul? Ce s-ar face sufletul, de n-ar ști ce iubitul? Pomii n-ar mai înflori, oamenii de n-ar iubi. Pomii n-ar mai înflori, oamenii de n-ar iubi. Ce s-ar face inima, de n-ar ști ce dragoste? Ce s-ar face inima, de n-ar ști ce dragoste? N-ar sări soarele, n-ar curge izvoarele. N-ar sări soarele, n-ar curge izvoarele. Ăsta-i trenul din țipere, continuare. Ăsta-i trenul vieții mele, care m-am urcat în el, și cu bune și cu rele. Așa trec zilele mele, plus de la casa, jumătatea vieții mele. Și pentru viitorii miri, și pentru nașii lor viitori, ginerică și mireasa, merge pianul. Trească Domnul președinte. Pentru frățiorul, atențiune! De la Răzvan, pentru Ginerică și Mireasa. Nașul mare și nașa mare de la Răzvan, intimul și frumos din inimă. Ia-ți! Am găsit ce mi-am dorit și sunt tare fericit. Anii mei frumoși mai sunt de când iubirea i-a părut. Am găsit ce mi-am dorit și sunt tare fericit. Anii mei frumoși mai sunt de când tu ai apărut. Ăsta-i trenul vieții mele, care m-am urcat în el, și cu bune și cu rele. Așa trec zilele mele, jumătatea vieții mele. Ești acum la pieptul meu, te strâng în brațele mele. Aici vreau să stai mereu.